Oh, moi aussi, j'ai vu ça. Oui. Thank you. siapa aja di dalam sana cantik ini di sana itu kok Thank you.